Kasım'ın kozasına, cansever bazısına. Ne diyem ne diyem ağlayam, alnımın yazısına. Ne diyem ne diyem ağlayam, alnımın yazısına. Amanın dumanın neymiş, sarmalı badem değilmiş. Amanın dumanın neymiş, sarmalı badem değilmiş. Karanfilin moruna uzat yârim koluna, çifte kurbanlar kesem güzel senin yoluna. Çifte kurbanlar kesem güzel senin yoluna. Amanın dumanın neymiş, sarmalı badem değilmiş. Amanın dumanın neymiş, sarmalı badem değilmiş. Cepkenim var benim, kollarıma dar benim. Ölüm var, ayrılık yok, böyle kavlim var benim. Ölüm var, ayrılık yok, böyle kavlim var benim. Amanın dumanın neymiş, sarmalı badem değilmiş. Amanın dumanın neymiş, sarmalı badem değilmiş.